Ferma animalelor, George Orwell. Aceasta este o înregistrare aparținând www.lecturaaudio.ro. Capitolul 9. Copita crăpată a lui Boxer se vindecă foarte încet. Reconstruirea Mării de Vânt începuse în ziua în care se sfârșiseră sărbările victoriei. Boxer refuză să-și ia chiar și o singură zi liberă și făcu o problemă de onoare din a nu lăsa să se vadă ce dureri resimțea. Seara îi mărturisea lui Clover, în particular, că îl durea copita foarte tare. Clovă i-o trata cu cataplasme de ierburi pe care le pregătea rumegându-le și, împreună cu Benjamin, îl sfătuia pe Boxer să muncească mai puțin. Plămânii unui cal nu rezistă la infinit, îi spunea ea. Dar Boxer nu voia să asculte. Spunea că nu-i mai rămăsese decât o singură ambiție reală și anume să vadă moara pe drumul cel bun înainte ca el să atingă vârsta ieșirii la pensie. La început, când fusese reformulate pentru prima oară legile fermei animalelor, vârsta pensionării fusese fixată pentru porci și cai la 12 ani, pentru vaci la 14 ani, pentru câini la 9, pentru oi la 7, iar pentru găini și gâște la 5. Fuseseră hotărâte pensii de bătrânețe generoase. Până atunci, niciun animal nu ieșise de fapt la pensie, dar în ultima vreme problema se discutase tot mai mult. Acum că terenul cel mic din spatele livezii fusese rezervat orzului, se vorbea că un colț al pășunii celei mari urma să fie împrejmuit și transformat în pășune pentru animalele bătrâne. Se spunea că pentru cal pensia urma să fie de 5 livre de porumb pe zi, iar pe timpul iernii de 15 livre de fân, plus un morcov sau poate un măr cu ocazia sărbătorilor publice. A 12-a aniversare a lui Boxer urma să fie la sfârșitul anului următor. Între timp, viața era grea. Iarna a fost la fel de friguroasă ca și cea precedentă, iar hrana încă și mai puțină. Odată în plus, fură reduse toate rațiile, cu excepția celor ale porcilor și câinilor. Zguiller argumentă că o egalitate prea rigidă a raților ar fi fost contrară principiilor animalismului. În orice caz, el nu a avut nicio dificultate în a le demonstra celorlalte animale că, în realitate, nu le lipseau alimentele, indiferent de aparențe. Pentru o vreme, desigur, se dovedise necesară o rearanjare a rațiilor. Zguiller vorbea întotdeauna despre acest lucru spunând rearanjare, niciodată reducere. Dar, în comparație cu zilele lui Jones, îmbunătățirea era uriașă. Citind cifrele cu o voce ascuțită, rapidă, el le demonstră în amănunt că aveau mai mult ovăz, mai mult fân, mai mulți napi decât avuseseră pe vremea lui Jones, că munceau mai puține ore, că apa de băut era mai bună calitativ, că trăiau mai mult timp, că un număr mai mare dintre puii lor supraviețuiau mortalității infantile și că aveau mai multe pai în staule și sufereau mai puțin din cauza puricilor. Animalele credeau fiecare cuvânt. Adevărul era că Jones și tot ceea ce reprezenta el li se șterseseră aproape din minte. Știau că viața în acele zile era grea și cu lipsuri, că le era adeseori foame și frig și că de obicei, dacă nu dormeau, munceau. Dar fără îndoială că fusese mai rău pe vremuri. Le plăcea să creadă în acest fel. Pe lângă asta, pe vremea aceea fuseseră în stare de sclavi, iar acum erau în libertate și aici rezida întreaga diferență, după cum nu uita să le reamintească Zguiller. Existau acum mai multe guri de hrănit. Toamna, cele patru scroafe fătaseră aproape deodată, dând naștere cu totul la 31 de purcei. Aceștia erau bălțați și, de vreme ce Napoleon era singurul mascul nejugănit de la fermă, paternitatea lor era posibil de ghicit. Se anunță mai târziu că, după ce aveau să fie procurate cărămizi și cherestea, urma să se construiască o sală de clasă în grădina casei. Deocamdată, purceii își primeau educația de la Napoleon însuși, în bucătăria casei. Își făceau exercițiile în grădină și li se interzicea să se joace cu alte animale tinere. Cam în această vreme, de asemenea, se institui regula ca atunci când un porc și un animal se întâlneau pe cărare, acel alt animal să cedeze trecerea. Și tot așa, ca porcii, indiferent de rangul lor, să aibă privilegiul de a purta panglici verzi la cozi în zilele de duminică. Ferma avusese un an destul de bogat, dar încă nu aveau destui bani. Trebuiau procurate cărămizile, nisipul și varul pentru sala de clasă și urma să se reia campania de economii pentru mașinile mori de vânt. Apoi mai erau uleiul de lampă și lumânările pentru casă, zahărul pentru masa personală a lui Napoleon. El le interzicea zahărul celorlalți porci, pe motiv că s-ar fi îngrășat. Și toate lucrurile uzuale, cum erau uneltele, cuiele, sfoara, cărbunele, cablul și biscuiții pentru câini. Un stoc de fân și o parte a recoltei de cartofi fură vândute, iar contractul pentru ouă majorat la 600 de bucăți pe săptămână, așa încât în anul acela găinile abia dacă mai scoaseră destui pui pentru a-și menține numărul la același nivel. Rațiile reduse în decembrie fură din nou reduse în februarie și felinarele fură interzise în staule pentru a se economisi ulei. Dar porcii păreau să o ducă destul de bine și, de fapt, se îngrășau orice s-ar fi întâmplat. Într-o după-amiază, spre sfârșitul lui februarie, un miros cald, bogat, apetisant, așa cum animalele nu mai mirosiseră niciodată, se răspândi peste curte din micul atelier de fabricare a berii, atelier ridicat pe vremea lui Jones și care se afla în spatele bucătăriei. Cineva spuse că era miros de orz copt. Animalele adulmecară aerul înfometate și se întrebară dacă nu cumva li se pregătea un terci cald pentru cină. Dar nu a apărut niciun terci cald, iar în duminica următoare se anunță că, de atunci înainte, tot orzul avea să fie rezervat porcilor. Câmpul din spatele livezii fusese deja însămânțat cu orz și în curând se răspândi vestea că fiecare porc primea acum o rație de jumătate de litru de bere pe zi, iar Napoleon o jumătate de galon, care îi se servea întotdeauna în castronul de supă Crown Derby. Dar, dacă existau greutăți de suportat, acestea erau parțial atenuate de faptul că viața avea, în zilele acelea, o mai mare demnitate decât avusese în trecut. Erau mai multe cântece, mai multe discursuri, mai multe manifestații. Napoleon ordonase ca o dată pe săptămână să se țină ceva numit demonstrație spontană, al cărei scop era să celebreze luptele și victoriile fermei animalelor. La ora hotărâtă, animalele își părăseau lucrul și mărșăluiau în jurul incintei fermei în formație militarească, porci în frunte. Apoi cai, vacile, oile. Și la urmă, orătăniile. Câinii flancau procesiunea și, în fruntea tuturor, mărșăluiau cocoșul negru al lui Napoleon. Boxă și Clovă purtau întotdeauna între ei un drapel având desenate copita și cornul și cuvintele „Trăiască tovarășul Napoleon”. După aceea urmau recitări de poezii compuse în onoarea lui Napoleon și un discurs al lui Zguiller, care oferea date concrete privind ultimele creșteri ale producției alimentare. Uneori se trăgea și câte o salvă de pușcă. Oile erau cele mai înfocate adepte ale demonstrațiilor spontane și dacă cineva se plângea, cum făcură câteva animale când nici porcii, nici câini nu se aflau prin apropiere, că pierdeau timpul cu asta și că stăteau foarte mult în frig. Oile le închideau cu siguranță gura cu o behăială tunătoare de 4 picioare bine, 2 picioare rău. Dar, în general, animalelor le plăceau aceste celebrări. Găseau reconfortant faptul de a li se reaminti că, la urma urmei, erau cu adevărat proprii lor stăpâni și că munca pe care o depuneau era în interesul lor personal. Așa încât, luate cu cântecele, cu procesiunile, cu listele de cifre ale lui Squealer, cu detunătura puștii, cântatul cocoșului și fluturatul steagului, mai puteau uita că aveau burțile goale. Asta cel puțin o parte din timp. În aprilie, ferma animalelor fu proclamată republică și se dovedi necesară alegerea unui președinte. Existând un singur candidat, Napoleon, acesta fu ales în unanimitate. În aceeași zi se comunică faptul că fuseseră descoperite noi documente care puneau mai departe în lumină complicitatea lui Snowball cu Jones. Se părea acum că Snowball, nu numai așa cum își imaginaseră animalele înainte, că încercase să piardă bătălia de la grajdul vacilor cu ajutorul unei stratageme, ci chiar luptase pe față de partea lui Jones. În realitate, el era cel care condusese forțele omenești și dăduse atacul în luptă, cu lozinca „Trăiască umanitatea!" pe buze. Rănile de pe spinarea lui Snowball, pe care câteva dintre animale își mai aminteau că le văzuseră, fuseseră provocate de colții lui Napoleon. Pe la mijlocul verii, Moise, corbul, reapăru brusc la fermă, după o absență de mai mulți ani. Era absolut neschimbat. Tot nu muncea deloc și vorbea pe același ton din totdeauna despre muntele de zahăr Candle. Se cocoța pe câte un buștean, dădea din aripile lui negre și vorbea ore întregi oricui stătea să-l asculte. „Acolo sus, tovarăși!" spunea el solemn, arătând spre cer cu ciocul lui mare. „Acolo sus, exact de cealaltă parte a norului acelui cenușiu pe care îl vedeți, acolo se înalță muntele de zahăr Candle, țara aceea fericită unde noi, bietele animale, ne vom găsi odihna de veci pentru truda noastră." El pretindea chiar că ar fi fost acolo într-unul din zborurile lui mai înalte și că ar fi văzut nesfârșitele câmpuri de trifoi și turtele de sămânță de in și zahărul cubic care creșteau pe arbuști. Multe dintre animale îl credeau. Viețile lor, gândeau ele, însemnau acum înfometare și trudă. Nu era drept și just să existe o lume mai bună altundeva? Un lucru dificil de determinat era atitudinea porcilor față de Moise. Ei declarară cu toții disprețuitori că poveștile lui despre muntele de zahăr Candle erau minciuni, dar, totuși, îi îngăduiră să rămână la fermă, fără să muncească, dându-i se aprobare pentru 100 de grame de bere pe zi. După ce îi se vindecă rana de la copită, Box se munci mai mult ca niciodată. Și, în realitate, toate animalele munciră ca sclavi în anul acela. În afară de munca obișnuită de la fermă și de reconstruirea morii de vânt, mai era școala pentru porcii cei tineri, care fu începută în martie. Uneori, orele lungi de muncă și hrana insuficientă erau greu de suportat, dar Boxer nu și-o voia niciodată. Din nimic ce spunea sau făcea, el nu dădea vreun semn că puterea lui ar mai fi fost ceea ce era odată. Numai ca aspect se mai schimbase puțin. Pielea era mai puțin lucioasă și coapsele lui mari parcă se mai micșoraseră. Celelalte animale spuneau: „Boxer o să se întremeze când o să iasă iarba la primăvară." Dar primăvara sosi și Boxer nu se întrema. Uneori, pe panta care ducea către vârful carierei, când își încorda mușchi împotriva greutății vreunui bolovan mare, parcă nu mai exista nimic să-l țină pe picioare, afară de voința lui de a continua. În asemenea momente, buzele lui formau cuvintele: „O să muncesc mai mult!" dar voce nu mai avea. Odată în plus, Clover și Benjamin îl preveniră să-și vadă și de sănătate, dar Boxer nu-i băgă în seamă. A 12-a lui aniversare se apropia. Nu-i păsa ce se întâmpla atâta timp cât reușea să adune o provizie bună de piatră înainte de a ieși la pensie. Într-o seară târziu, vara, un zvon brusc înconjură ferma că Boxer pățise ceva. Ieșise singur să care o încărcătură de piatră până la moara de vânt. Și aproape sigur zvonul era adevărat. Câteva minute mai târziu, doi porumbei veniră în grabă cu vestea. Box a căzut, zace pe o parte și nu se poate ridica. Cam jumătate din animalele fermei se repeziră spre movila unde se înălța moara de vânt. Acolo se afla Box, zăcând între oștile de lemn ale căruței, cu gâtul întins, incapabil să-și ridice până și capul. Ochii erau împăienjeniți, crupele îi luceau de sudoare, un firișor de sânge îi se strecurase afară din bot. Clovă se lăsă în genunchi lângă el. Boxă! Strigă ea. Ce faci? Plămânul, zise Boxă cu o voce stinsă. Nu contează. Cred că o să puteți termina moara de vânt și fără mine. S-a strâns o cantitate de piatră destul de mare. În orice caz, nu mai avem decât o lună. Ca să fiu sincer, îmi doream pensionarea. Și poate cum și Benjamin îmbătrânește, o să lase să iasă la pensie în același timp și să-mi țină de urât. Trebuie să găsim ajutor imediat, zise Clover. Să fugă cineva să-i spună lui Squealer ce s-a întâmplat. Toate celelalte animale alergară imediat înapoi spre casă pentru a-i da lui Squealer vestea. Numai Clover rămase și Benjamin, care se așeză lângă Boxer și, fără să scoată o vorbă, începu să alunge muștele de pe el cu coada lui lungă. După aproape un sfert de oră, apăru Squealer, plin de înțelegere și îngrijorare. Tovarășul Napoleon aflase cu cea mai profundă mâhnire de această întâmplare nefericită a uneia dintre cei mai loiali lucrători de la fermă și ducea deja discuții pentru a-l trimite pe Boxer la tratament la spitalul din Willingdon. Animalele fură oarecum tulburate la această veste. Afară de Molly și Snowball, niciun alt animal nu părăsise ferma și nu le plăcea să știe tovarășul bolnav în mâinile oamenilor. Totuși, Squealer le convinse cu ușurință că veterinarul de la Willingdon putea să trateze cazul lui Boxer mai bine decât se putea la fermă. Și după aproape o jumătate de oră, când Boxer își mai revenise întrucâtva, el fu cu greutate ridicat pe picioare și reuși să se târască înapoi în grajd, unde Clover și Benjamin îi pregătiseră un strat bun de paie. În următoarele două zile, Boxer rămase în grajd. Porcii îi trimiseseră o sticlă mare cu un medicament roz, pe care o găsiseră în dulăpiorul medical din baie, iar Clover îl administra lui Boxer de două ori pe zi, după mese. Serile stătea lângă el și îi vorbea, iar Benjamin îl apăra de muște. Boxer afirmă că nu-i părea rău de ce se întâmplase. Dacă se însănătoșea complet, s-ar fi putut aștepta să mai trăiască alți 3 ani și aștepta cu nerăbdare zilele pașnice pe care urma să le petreacă în colțul pășunii celei mari. Ar fi fost prima oară când ar fi avut timp de odihnă și de cultivare. Intenționa, zise el, să-și dedice restul vieții învățării celorlalte 22 de litere ale alfabetului. Totuși, Benjamin și Clover nu puteau sta cu Boxă decât după orele de muncă, iar camionul veni să-l ia pe la mijlocul zilei. Animalele erau toate la muncă, la plivit de napi, sub supravegherea unui porc și se mirară să-l vadă pe Benjamin venind în galop din direcția clădirilor fermei, scoțând răgete cât putea de tare. Era prima oară că-l vedeau pe Benjamin într-adevăr agitat, era prima oară că-l vedea cineva galopând. Repede, repede, țipă el, veniți imediat, îl iau pe Boxer. Fără a mai aștepta ordine de la porc, animalele lăsară lucrul și se repeziră înapoi spre clădirile fermei. Văzură în curte un camion mare, închis, tras de 2 cai, cu niște cuvinte scrise pe laturi. Pe locul vizitiului ședea un om cu figură jmecheră și cu un melon scund. Staulul lui Box era gol. Animalele se înghesuiră în jurul camionului. La revedere, Boxă, ziseră ele în cor. La revedere! Proștilor! Proștilor! Țipă Benjamin, țopăind în jurul lor și bătătorind pământul cu copitele lui mici. Proștilor! Nu vedeți ce scrie pe peretele camionului ăstuia? Acest lucru dădu animalelor un răgaz și se făcu tăcere. Muriel începu să descifreze cuvintele, dar Benjamin o împinse la o parte și citi în mijlocul unei tăceri mormântale. Alfred Simmons, casab de cai și producător de clei, Willingdon, comerciant de piei și făină de oase, asigură transportul. Nu înțelege ce înseamnă asta? Îl duc pe Boxă la tăietorul de cai. Un țipă de groază izbucni din piepturile tuturor animalelor. În clipa aceea, omul de pe capră dădu bice cailor și camionul ieși din curte într-un trap alert. Toate animalele îl urmăriră, țipând cât puteau de tare. Clover se strădui să ajungă în față. Camionul începea să ia viteză. Clover încercă să-și miște membrele greoaie la galop și tot ce reuși fu un galop mic. Boxă! Țipă ea. Boxă! Boxă! Boxă! Și chiar în clipa aceea, ca și cum ar fi auzit strigătele de afară, chipul lui Boxă, cu dunga de-a lungul capului, apăru la perestruica din spatele camionului. Boxă! Țipă Clover cu o voce teribilă. Boxă! Ieși afară! Ieși afară repede! Te duc la moarte! Toate animalele preluară strigătul. Ieși afară, Boxă! Ieși afară! Dar camionul câștiga deja viteză și se îndepărta de ele. Nu era sigur dacă Boxă înțelesese ce spusese Clover. Dar, un moment mai târziu, chipul lui dispăru de la ferăstruică și se auzi zgomotul unui cumplit tam-tam de copite înăuntru camionului. Box încerca să-și forțeze ieșirea. Fusese o vreme când doar câteva lovituri ale copitelor lui ar fi făcut arșice din camion. Dar vai, forța-l părăsise și, după câteva clipe, zgomotul bătăilor de copite slăbi și se stinse. În disperare de cauză, animalele începură să apeleze la cei doi cai care trăgeau camionul să se oprească. Tovarăși! Tovarăși! Țipară ele. Nu-l duceți pe fratele vostru la moarte! Dar brutele idioate, prea ignorante pentru a realiza ce se întâmpla, își lăsară urechile pe spate și își iuțiră pasul. Chipul lui Boxă nu mai apăru la ferăstruică. Prea târziu se gândi cineva să alerge înainte și să închidă poarta cu 5 drugi. În clipa următoare, camionul trecu prin ea și dispăru în viteză pe drum. Boxă nu mai fu văzut niciodată. Trei zile se anunță că murise în spitalul din Willingdon, în ciuda faptului că primise îngrijirea cea mai bună pe care o putea căpăta un cal. Zguiller veni să le dea vestea celorlalte animale. El le spusese că fusese acolo în timpul ultimelor ore ale vieții lui Boxă. A fost lucrul cel mai emoționant pe care l-am văzut vreodată, zise Zguiller, ridicându-și copita pentru a șterge o lacrimă. Am fost la căpătâiul lui până în ultima clipă și la urmă, când aproape că nu mai putea vorbi, mi-a șoptit la ureche că unica lui tristețe era că se ducea înainte ca moara de vânt să fie terminată. Înainte, tovarăși, așa mi-a șoptit, înainte, în numele Revoluției, trăiască ferma animalelor, trăiască tovarășul Napoleon, Napoleon are întotdeauna dreptate. Acestea au fost ultimele lui cuvinte, tovarăși. Aici atitudinea lui Zguiller se schimbă brusc. El rămase tăcut o clipă și ochii lui mici aruncară priviri suspicioase dintr-o parte într-alta înainte de a continua. I se adusese la cunoștință, zise el, că un zvon prostesc și răuvoitor se răspândise în ziua plecării lui Boxă. Unele dintre animale observaseră că vehiculul care îl luase pe Boxă de acolo avea înscrise cuvintele casab de cai și în consecință traseră concluzia că Boxă era trimis la tăietor. Era aproape de necrezut, zise Squealer, că vreunul dintre animale ar putea fi atât de prost. Era convins, strigă el cu indignare, dând din coadă și sărind de colo-colo. Era convins că își cunoșteau iubitul conducător, pe tovarășul Napoleon, în culori mai bune de atât. Dar explicația era realmente foarte simplă. Camionul fusese înainte proprietatea tăietorului de cai și fusese cumpărat de medicul veterinar care încă nu ștersese vechiul nume. De aici răsărise eroarea. Animalele se simțiră teribil de ușurate auzind acest lucru. Iar când Squealer continuă să le dea detalii vizuale ale patului de moarte a lui Boxer, alte griji admirabile ce-i se arătaseră și ale medicamentelor costisitoare pe care Napoleon le plătise fără să se uite la preț, ultimele lor dubii dispărură, iar părerea de rău pe care o resimțeau pentru moartea tovarășului lor fu moderată de gândul că măcar murise fericit. Napoleon însuși apăru la ședința din prima duminică dimineața și rosti o scurtă cuvântare în onoarea lui Boxer. Nu fusese posibil, zise el, să se aducă înapoi rămășițele pământești ale regretatului lor tovarăș pentru a putea fi înmormântate la fermă, dar el ordonase să se facă o coroană mare din laurii din grădina casei și să fie trimisă pentru a fi așezată pe mormântul lui Boxer. Iar în câteva zile, porcii intenționau să țină un banchet comemorativ în onoarea lui Boxer. Napoleon își termină discursul reamintind cele două maxime preferate ale lui Boxer. O să muncesc mai mult și tovarășul Napoleon are întotdeauna dreptate, maxime pe care fiecare animal ar fi făcut bine să le adopte ca ale sale, zise el. În ziua prevăzută pentru banchet, camionul unui băcan veni de la Willingdon și livră o ladă mare de lemn la casa fermei. În noaptea aceea se auziră zgomot de cântece gălăgioase, urmat de ceva ce părea a fi o ceartă violentă și se sfârși în jurul orei 11 cu un formidabil zgomot de sticlă spartă. Nimeni din casă nu se mișcă înainte de amiaza zilei următoare și se răspândi zvonul că, într-un fel sau altul, porcii făcuseră rost de bani ca să-și cumpere o ladă nouă cu whisky.